मैनू छड़ गई तू अद विचकार तू करके प्यार किता इनकार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार किता इनकार मैनू छड़ गई तू अद विचकार तू करके प्यार किता इनकार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार किता इनकार वसाया सी दिल तेरे नाल लाया सी तेनू दिन रात चाहने हस हस हुण रोने तेनू दिल च वसाया सी दिल तेरे नाल लाया सी तेनू दिन रात चाहने हस हस हुण रोने तू जित गई मैं मन लई हार कीता इनकार तू करके प्यार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार कीता इनकार मैनू छड़ गई तू अद विचकार तू करके प्यार कीता इनकार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार कीता इनकार कदा तेरे नाल प्यार प्यार रब मनया सी मैं तेनू दगा दे गई है तू मैनू गुरु सब कुछ हार गया कदा तेरे नाल प्यार प्यार रब मनया सी मैं तेनू दगा दे गई है तू मैनू रोग ला गई बेशुमार तू करके प्यार कीता इनकार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार किता इनकार मैनू छड़ गई तू अद विचकार तू करके प्यार किता इनकार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार किता इनकार बन जा एक बार तू वापिस आ फिर दूर कदे ना जा तेनू रख ला कोल मेरे दिल दी धड़कन बन जा ए सुपना कर गई बेकार तू करके प्यार कीता इनकार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार कीता इनकार मैनू छड़ गई तू अद प्यार कीता इनकार तेनू लब गया नवा दिलदार लई ना सार कीता इनकार मैनू छड़ गई तू